مالا د وسپنی سادر راوړای اخیر دا چی د دوانو غرونو منځنه زه هغه په ډکولو برابر کړو نو خلکو ته اوایل چې اوس ور بل کړای انتر دی پوری چکلا دا د وسپنی دیوال بالکل د ور پشان سور شو نو هغه اوایل راوړې اوس زه په دې باندې ولیکړې شوی تانبا چوم